Лабановіч выйшаў з залы суда з такім адчуваннем, нібы ў яго галаве ляжала цэлая куча намалочанай, але неправеянай збажыны. Так многа было супярэчлівых думак, пачуццяў, вобразаў, уражанняў. Было ўжо каля 6 гадзін вечарам. Зранку Лабановіч нічога не еў і накіраваўся ў рэстаран. Яго прывабіла шыльда «Каўказ». Але нічога каўказскага ў тым рэстаране не было, і нават гаспадар яго мала чым з выгляду адрозніваўся ад бабекі. Тая ж раздвоеная барада, толькі не сівая, а цёмна-русая, і сам рэстаратар быў шчуплейшы. Андрэй заказаў сабе чарку гарэлкі і катлет. Всё адно. Засудзяць, піць не давядзецца. Апраўдаюць. Хэй, заробіць і на выпіўку, і на закуску. Думка аб тым, засудзяць яго ці апраўдаюць, была асноўнай. Праўду сказаць, Лабановіч быў упэўнены, што яго апраўдаюць. Гэту ўпэўненасць падтрымаў і адвакат Петруневіч, калі ў перапынку падышоў да Андрэя і сказаў: «Можаце не трывожыцца, вас павінны апраўдаць». Выпіўшы чарку гарэлкі і закусваючы катлетаю, без меры салёнаю, Андрэю спомніў крыху раскішшага уладзіка і моцнага духам Сымона Тургая. «Засудзяць хлопцаў», — думаў Андрэй. Вялікае спачуванне да іх радзілася ў сэрцы яго. І сапраўды, як жа так, ён, Андрэй, будзе апраўданы, перад ім расчыніцца шырокі свет, а іх суда ізноў павядуць у астрог, пазбавяць волі на невядомы час. Дык лепей няхай яго, Андрэя, засудзяць разам з імі. І на сэрцы было б спакайней, і меў бы праўдзівае ўяўленне аб турме, аб тым, як жывуць у высылцы. Адна справа чуць пра гэта з пабочных крыніц, з мастацкай літаратуры, і іншая справа – перажыць, адчуць на сабе ўсе царскія літасці да забітага народа. Толькі б не на доўгі час засудзілі і не разлучылі б з сябрамі. У Лабановіча было правіла не пазніцца. Пасілкаваўшыся, расплаціўшыся за падмацунак, Андрэй павольна падыбаў у суд. Самага важнага суд яшчэ не сказаў. І бабека, відаць, быў упэўнены, што пакінуты на волі падсудны Лабановіч нідзе не дзенецца, прыйдзе выслухаць прыгавор. Нават крыўдна было ад такіх думак. А што, калі б узяць ды павярнуць аглоблі ў другі бок, далей ад гэтага злавеснага будынка? Пайсці глухімі завулкамі за межы горада ў поле і накіраваць ступакі свае куды-небудзь на Заслаўе, на Барысаў або на ігумен. Пачалі б чытаць прыгавор, прачыталі, бабек адчуў бы сябе ў становішчы дурня. Так летуценіў Андрэй, а ногі неслі яго ўсё бліжэй да будынка земскай управы. «Пры дзвярах стаяў гарадавы, рана яшчэ», – прамовіў ён. Лабановіч толькі акінуў гарадавога кароткім строгім поглядам і сказаў: «Можа, каму і рана, а мне якраз у пору». І рашуча сунуўся ў дзверы. Гарадавы збянтэжыўся, можа, які сышчык або начальства якое, і прапусціў Лабановіча. Праз паўгадзіны ў залу пачала сходзіцца публіка, цяпер уваход быў вольны для ўсіх. Бабекка быў чалавек пунктуальны. Роўна без 28 вечара зноў пачуўся громкі голас: «Устаць! Суд ідзе!» З таго ж самага пакоя і ў тым жа парадку, як і наўперад, ішлі суддзі і саслоўныя прадстаўнікі на чале з бабекам і маршалкам Ромаварым Шэсабурам. Бабека быў яшчэ болей важны, чым раней. Уладзік і Тургай былі своечасова прыведзены і сядзелі на лаве падсудных. Лабановіч сядзеў сярод публікі на ранейшым месцы. У залі адразу ж запанавала цішыня. Не спяшаючыся, важна ўзняўся з свайго трона Бабека і, трымаючы ў руках ліст паперы, прыступіў да чытання рэзалюцыі суда. Тое самае, што і прыгавор, толькі ў болей кароткай форме. Спачатку глухавата, а далей усё грамчэй чытаў Бабека. 1908 года верасня 15-го дня. По указу его императорской великости, Виленская судовая палата по криминальному департаменту у публичным судовым посяджэнні в складе пералічаліся суддзі, саслоўныя прадстаўнікі, прокурор и сакратар, выслухаўшы справу аб сялянах, пералічаліся падсудны, апроч Астраўца, прыгаварыла сялян Лабановіча, Лявоніка і Тургая заключыць у крэпасць на 3 гады кожнага. Судовыя выдаткі па гэтай справе ўскласці на асуджаных пароўну і за кругавою іх адказнасцю, а пры нястатнасці ўсіх іх прыняць на кошт казны. Рэчавыя па справе доказы пакінуць пры справах, селяніна Мацвея Астраўца лічыць апраўданым па суду. Як толькі чытанне рэзалюцыі было скончана, Бабека як арол акінуў вачамі залу і аддаў загад. Асуджанага Лабановіча Андрэя Пятрова зараз жа взяць пад варту. Лабановіч не апамятаўся, як да яго падбег зусім яшчэ малады плюгавы на выгляд акалодачны і схапіў за руку. Чо ты скачаш, як пеўнік, і хапаешся за мяне? Я ж не ўцякаю. Лабановіч спакойна, але з сілаю вызваліў руку. Арыштаваць не ўмееш, служака, прамовіў ён. У гэты час падышоў плячысты гарадавы, ён злёгку штурхануў Лабановіча. «Ну, ідзі!» – скамандаваў ён. «О, вось гэта слова!» – азваўся Лабановіч і пад канвоем гарадавога пакінуў залу. У гэты ж час канвойнікі вывелі Тургая і Уладзікам. Лабановіча далучылі да іх, але гарадавы ад яго не адступаўся. У воддалі тырчаў акалодачны, болей салідны, чым той, што арыштаваў Андрэя. Вся працэсія накіравалася ў бок Астрога, а ён стаяў якраз насупраць земскай управы. Гаварыць паміж сабою арыштаваным забаранялася, яны толькі абменьваліся кароткімі позіркамі і сяброўскімі ўсмешкамі. Андрэю здалося, што яго сябры засталіся задаволенымі прыгаворам суда. Цяпер ужо не прыходзілася гадаць, зазіраць у будучыню, які налучыць лёс. Адбыць 3 гады, а там пачнецца новае жыццё. Хвілін праз 10 працэсія спынілася, падышлі да Астрога. Высачэзная жалезная брама знізу метры на 2,5 была зроблена з суцэльнага жалеза, а да самага верху ішлі тоўстыя металічныя штакеціны з вузкімі прасветкамі. Яна адгароджвала будынак Астрогай кантору ад знешняга свету. Прабрацца праз браму без належных прыстасаванняў было немагчыма. Старшы канвойнай каманды пастукаў кулаком. У жалезнай сцяне брамы адчыніліся дверцы, таксама жалезныя. Адтуль выглянуў вусаты пануры твар астрожнага прываротнага. Зірнуўшы на канвой і на арыштаваных, ён моўчкі прыадчыніў вароты і прапусціў іх у кантору. Там сядзеў Рагоза, дзяжурны памочнік начальніка турмы. Ён прыняў арыштаваных, распісаўся, канвойнікі выйшлі, цяпер прыведзеныя вас трох засуджаныя называліся проста арыштантамі. Абыскаць, загадаў рышавусы Рагоза з чырвоным ад гарэлкі тварам. Два наглядчыкі прывычнымі рукамі і спрактыкаванымі пальцамі абмацалі ўсе кішэні і вопратку ад галавы да пят. У Лабановіча забралі складаны ножык нязменнага спадарожніка грыбных паходаў, бумажнік, у якім хавалася рублёў 15 грошай. Таксама залезлі ў кашалёк, дзе было з паўрубля дробязі. Бумажнік і кашалёк павытрасалі, грошы палажылі на стол. Усе адабраныя рэчы запісалі ў асобную кнігу. «Адседзіш свой тэрмін, пры вызваленні атрымаеш», – растлумачыў Рагоза Лабановічу. «Завесці ўсіх у першую камеру на другім паверсе», – аддаў загад старшы наглядчык Дожджык, падобны з выгляду да вядомага генерал-губернатара Мураўёва. «Ну, пайшлі», – скамандаваў наглядчык, якому быў даден загад весці арыштантаў. Пераступіўшы парог канторы і праціснуўшыся праз другія вузкія варотцы ў браме, сябры апынуліся на турэмным двары і пачуліся вальней. «Што, не спадзяваўся?» – запытаў Андрэя Сымон Турга і паціснуў яму крэпка руку. І спадзяваўся, і не спадзяваўся. Ну ды чорт іх бяры. «Абы разам з вамі на адзін тэрмін», – адказаў Лабановіч. «Правільна гаворыш, Андрэй», – азваўся весела Сымон. Ужо было цёмна. Пануры астрог цьмяна асвятляўся газоўкамі, ад гэтага вокны здаваліся сляпымі. На жалезных прутах віселі торбы, клуначкі з арыштанцкім скарбам. Заўважаліся ў вокнах і твары жыхароў гэтага жудаснага дома. Аднак здавалася, нібы гэта мітусіліся не людзі, а іх цені. Жыхары цёмнага астрога пазналі прыбыўшых. «Сымон! Владзік!» – чуліся галасы з розных акон за жалезнымі кратамі. «Колькі далі? Драй!» – адказаў чамусьці па-яўрэйску Сымон. Каб папасці на другі паверх у камеру, трэба было прайсці яшчэ адны жалезныя дзверы. Яны расчыніліся з рэзкім бразгатам, па жалезных прыступках скупа, асветленых начнымі лямпамі, падняліся на першы, а потым і на другі паверх, павярнулі налева, насустрач ішоў калідорны наглядчык у чорным шынялі. Усё тут было чорнае, і жалезная брама, і вароты, і адзенне наглядчыкаў, і калідор. «Адчыняй першую камеру», – сказаў наглядчык, што вёў засуджаных з канторы. Калідорны наглядчык, не спяшаючыся, улажыў ёмкі ключ у замок камеры, адамкнуў, паглядзеў на прыйшоўшых. «З прыбыткам прыйшлі», – з насміханнем прамовіў ён, акінуўшы вокам Лабановіча. «Не выскаляйся, Бакіноўскі, пускай у камеру», – строга сказаў Тургай. «Што, хіба хутка пакідаеш яе?» – не сунімаўся Бакіноўскі. Ён шырока расчыніў дзябёлы, акутыя жалезам дзверы, і хлопцы ўвайшлі ў камеру. «Ну, вось мы і дома, дзякуй Богу», – пажартаваў Ладзік. З гэтай камеры яго і Сымона павёў канвой на суд.